DJ Dex i jego mixtape to wszystko, mój rap, moja rzeczywistość. Jedna rzecz, dla której warto żyć. Słuchaj tego, nie kwit, nie kwit. SLU, SLU, yo. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz. Prosto z WWA dla całej RP. Ten styl to ja, SPORT. To jest DJ Dex i jego mixtape. Tak to jest oczyste. DEX i ja EXRRX. Ziom, skrus, wymieszaj, zawin w beeps. To mój rap, poza tym nie obchodzi mnie nic. To wszystko mój rap, moja rzeczywistość. Jedna rzecz, dla której warto żyć. Słuchaj tego, nie kwicz i nie kwicz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz ją, jeszcze raz. To gościnny występ, DJ Dex mixtape. Rozwalmy nielegalnym wydawnictwem. Eksplodują sprzęty wszystkie, każde stereo osobiste, ziom. Wiesz, rozwalimy show biznes nawet i oni zdają sobie z tego sprawę. Widzisz, ja to traktuję jak zabawę ciągle. Oni nie myślą tak w ogóle, mi zawierz. Co tu robię? Nie ma co wyjaśniać. Zawsze byłem na takich taśmach. Zawsze byłem na takich taśmach. Zawsze byłem na takich taśmach. Cały czas jestem, chociaż czas mija. Cały czas nawijam, ty cały czas pogłaśniasz. Nie jestem ważniak, ty patyp. To moja jazda, nic poza tym. Nie będę nic nikomu tłumaczył, bo tłumaczyć nie trzeba tłumaczyć. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Wtedy piszę tekst, Dex to DJ. A to co słyszysz, to jego mixtape. Beat zrobił Dex, piszę teksty ja. W tym wypadku PLN-y to tekstylia. Tak bym łyknął za to miliard. Co ty, siam, farmazon ci nawijam. Po kawałku z ostrym notowania wzrosły. Mikrofon cały czas nie ostryk. Ej, siam, co mam lepszego do roboty? Siam, co mam lepszego do roboty? Siam, co mam lepszego do roboty? Siam, co mam lepszego do roboty? Siam, co mam lepszego do roboty? Czpam rap, tak, rap to narkotyk. Nagrywam kolejne szalone zwroty. Kocham to, należę właśnie do tych. Mam szczęście, uwierz, ja się zakręcam. Będę pierwszy, bo Leroy to nie MC. Będę pierwszy MC w siódemce BMC. Wiem, że cię spędzę, ja ją rozpędzę. Ten tekst pojedzie jakiś recenzent. Ja to przeczytam, nazwę go friendlem. Następny nagram czym prędzej. Tamże podjadę 600 Mercedesem Benzem. Będę miał tam kompakt z Dexem. On mnie wkurwi kolejnym swym tekstem. Nagram o tym, gdzie w tej chwili jestem. I że podjadę najnowszym Lexem. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz. Jeszcze raz ją, jeszcze raz ją. Jeszcze raz ją, jeszcze raz.